Vijf uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Al-Hamdaniya in Irak zijn bij een brand tijdens een bruiloftsfeest minstens 114 mensen om het leven gekomen. 200 mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk dat tijdens de bruiloft is afgestoken. De brand raasde vervolgens door een grote evenementenhal. Iraakse staatsmedia schrijven dat het gebouw versierd was met licht ontvlambare materialen die illegaal zijn in het land. Daardoor zouden vlammen extreem snel om zich heen hebben kunnen slaan en stortte het gebouw in. Volgens een Reuters-correspondent klauterden brandweerlieden over de verbrande brokstukken op zoek naar overlevenden. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben hier nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening, vaak via een uitzendbureau. Ook werken in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca is onder Oekraïnse vluchtelingen populair. De voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft ontslag genomen. Anthony Rota lag onder vuur omdat hij vrijdag een Oekraïnse Canadees lovend toesprak in het parlement, zonder te weten dat die man tijdens de Tweede Wereldoorlog in de SS had gediend. Rota liet het parlement de oud-SS'er twee keer een staande ovatie brengen. De staking van scriptschrijvers in Hollywood is voorbij. De schrijversvakbond stemde in met een akkoord met de studio's. Daarin zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen, de vergoeding die ze krijgen als een film of serie op een streamingdienst komt en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met die overeenkomst. De vakbond heeft in een verklaring gezegd dat schrijvers vanaf middernacht lokale tijd weer aan het werk kunnen. De staking duurde 146 dagen. Het weer: in het westen kans op dichte mist. In de komende uren lost de mist vrij snel op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag viert het Nederlandse gameblad Power Unlimited hun 30ste verjaardag. En in die 30 jaar is de gamewereld behoorlijk veranderd. Hierbij een klein overzichtje. You were just an animal, cussing on your cruelty and rage you will never change. And you do not know me. Oh, voorgezet en de speler staat vrij. Redding, bal nog binnen de lijn. We can't fight change, can't fight gravity. We can't fight nothing. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 27 september. Het gametijdschrift Power Unlimited bestaat 30 jaar. En dat is reden voor ons om een uur lang in te zoomen op de gamewereld. En die gamewereld, ja, die is gigantisch en heeft dus een groot effect op ons. Maar wie maken onze games eigenlijk en wat betekent dat voor de spellen die we spelen? Ik ga erover praten met Rami Ismail, onafhankelijke gameontwikkelaar. En vandaag hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het blad Power Unlimited, ja. 30 jaar. Ja, ongelooflijk. Ik herinner me dat nog wel. Ja, hoe belangrijk is dat blad voor jou en je voorliefde voor games geweest? Ja, wel enorm. Kijk, Power Unlimited was het tijdschrift voor videogames. Is het tijdschrift voor videogames. 30 jaar oud, dat is bijna zo oud als ik. En ja. Toen ik 6 was, kreeg ik mijn eerste Power Unlimited. En ik heb dat 15, 20 jaar gewoon verslonden. Ja, altijd. En ik koop nog steeds af en toe als ik hem zie, dan Oh, wat ontzettend goed. Even misschien voor de mensen die niet zo in de gamewereld zijn. Wat moet ik me voorstellen bij een blad waarvan ik denk, ja, boeien, vrije tijdsdingen? Ja, nou ja, eigenlijk is het wel een beetje dat. Het is een blad voor vrije tijdsdingen, maar het is natuurlijk ook een stukje cultuur. En ik denk toen ik jonger was, waren games heel erg een kinderding. En Power Unlimited voelde alsof het serieus genomen mocht worden. Mm. Het waren, weet je, de mensen die de games reviewden, die waren ouder dan ik. Dat waren volwassenen. Ja. Het voelde heel cool dat je gewoon games kon blijven spelen nadat je volwassen was. Dus gewoon het idee dat... Is de tone of voice van dat blad dus ook veranderd? Ja, het is absoluut veranderd. Zeker over de jaren. Ik denk dat het vroeger aanzienlijk meer gericht was op kinderen. En dat het nu ook wel ietsje serieuzer is. Ik denk dat het ook wel een beetje een afsplitsing is. En dat doen ze ook wel heel goed. Ze hebben veel verschillende schrijvers met een andere soort tone of voice. Praten ietsje anders, schrijven ietsje anders. Ze hebben ook echt een persoonlijkheid. dat je ze ook leert kennen. Dus iedereen heeft een beetje een favoriet. Ja, dus van... je denkt, oh, jouw gamesmaak lijkt vaak op die van mij. Precies, ja. Dat was heel fijn. En gaat het nou alleen maar over reviews? Of leer je ook echt die gamewereld een beetje kennen? Is er ook discussie over wat er achter de schermen gebeurt waar ze over schrijven? Ja, absoluut. En dat was vroeger ook al. En dat was voor mij heel leuk. Want het was een beetje mijn eerste inkijk in dat wereldje. De evenementen, de spelmakers. Er zijn mensen die ik nog ken uit de tijd dat ik het blad las, die ik nu in mijn tijd in de gamesindustrie gewoon heb leren kennen als vrienden. Oh, dat is goed. Superleuk. Dus het, voor mij was het wel echt een soort van de eerste blik in de gamesindustrie. Hoe vieren ze het eigenlijk? Ze gaan iets bijzonders doen, begreep ik. Dat heb ik gehoord, maar ik heb er nog niet helemaal op ingelezen. Volgens mij gaan ze een USB-stick uitbrengen met 30 jaar Power Unlimited. Dat zou geweldig zijn. Ja, dat vind ik echt een hele legendary move, omdat dan nog een USB-stick... Geweldig. Het is toch ongelooflijk dat kan ook. Ja, ook dat nog, ja. Hey, voor mensen binnen de game-industrie ben jij echt best wel een grote naam. Durf ik gewoon zo over jou te zeggen. Maar voor de luisteraars die jou misschien niet kennen, op welke manier hou jij je nou met games bezig? Nou, een aantal manieren. Ik ben gameontwikkelaar, dus ik maak videogames. Ik ben programmeur, dat ben ik al sinds ik die eerste Power Unlimited las. Ik heb een game studio gerund, die heette Vlambeer. Die zat hier in Utrecht, in Nederland. Het was een kleine studio, maar maakte, ik zou niet grote games, maar wel grootse games zeggen. Grootse games, ja. Games die ook prijzen hebben gewonnen, die het goed gedaan hebben in de markt. Ridiculous Fishing. Was een van de favoriete games van Frodo. Dat zijn allemaal van dat soort dingen dat je denkt van oké. Dat is best wel hard gegaan. Daarnaast doe ik veel aan educatie. Dus ik leer game developers game developen. Daarvoor werk ik met scholen, maar ik ga ook naar mensen toe, game developers toe. En dat doe ik voornamelijk in derde wereldlanden. Mm-hmm. Dus plaatsen waar de gamesindustrie nog niet zo groot is, of waar toegang tot kennis en kunde in de gamesindustrie gewoon moeilijker is. Ja. En ik wil dat graag wat eerlijker maken. Ja, want wat is jouw specifieke motivatie om juist naar die landen toe te gaan? Nee, ik ben Nederlands-Egyptisch. Mijn vader is een Egyptenaar. En voor mij was het eigenlijk best wel vreemd als ik opgroeide, dat ik gewoon zag dat de games eigenlijk allemaal in Nederland gemaakt werden of in het Westen. Mm-hmm. En dat de games dan ook heel erg vanuit een westers oogpunt werden gemaakt. Ja, dat had je dus ook als jonge Rami, had je dat wel door al? Ik begon dat een beetje door te krijgen toen ik zelf echt wat commerciëler met games bezig ging zijn. Maar ik had wel altijd een beetje het gevoel dat ik graag een game zou spelen over Egypte, die niet voelde alsof het alleen maar over mummies ging. Maar dat had ik ook met films en dat had ik ook met boeken. Dat had ik eigenlijk met alle media een beetje. Ja. Ja, ik vond dat gewoon heel vreemd. Dus ik vond het oneerlijk. Het voelde oneerlijk. En toen ik ouder werd, toen begon ik te zien hoe dat eigenlijk in elkaar zat. Dat de gamesindustrie best wel veel geld nodig heeft. Dat je toegang hebt tot computers, tot de taal. Je moet de taal kunnen spreken. En ik ben toen langzaam initiatieven gaan opzetten. Dus ik organiseer ook een online evenement waar game developers van over de hele wereld in 8 verschillende talen kunnen luisteren naar praatje over game development en die vertalen wij dan voor ze. Ja. Dat we dat gewoon live vertalen. En jij zei net van, als kleine jongen had ik al een beetje door van, de spellen komen uit het Westen, soms dus ook wel uit Nederland. Maar ik denk dat toen jij de markt ging veroveren, dat Nederland nog helemaal niet per se de allergrootste speler was hier. Dus jij hebt het ook maar een beetje indie, zoals we dat noemen, independent voor elkaar weten te boksen. Ja. Dus je kan die jongeren prima wat leren, denk ik. Ja. Dat is het. Weet je, hoe maak je een gamesindustrie, hoe maak je videogames in een omgeving waar dat niet totaal een logische keuze is. Kijk, als je in San Francisco zit of in L.A., oké. Maar ik zeg heel vaak, de grootste tegenstander van game development zijn meestal de ouders. Ja. Weet je, als een kind naar de ouders gaat en zegt van, ik wil game development worden, dan hebben de meeste ouders zoiets van, doe maar dokter, ingenieur of advocaat. Oh, toch wel. En ik dacht van, misschien ook wel in het geld, want je moet, wat je net opnoemde, je moet zoveel tools ook wel hebben om ermee aan de slag te kunnen. Is ook niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Nee, het grootste obstakel is meestal de computer zelf. Ja. Dus je hoort vaak, zeker in armere landen, dat gewoon toegang tot een computer, tot een laptop, dat het probleem is. Game tools bestaan in alle soorten en maten. En heel veel daarvan zijn ook gratis. Dus zelfs de meest professionele tools op aarde, Unreal Engine en Unity, zijn allebei gratis te gebruiken totdat je een miljoen euro omzet maakt. Oké, en dus heb jij ook daar je spel mee? Ik heb mijn spel gemaakt met de grootste games die ik heb gemaakt zijn eigenlijk gemaakt met een tool die heette Game Maker. En dat was eigenlijk bedoeld als een educatieve tool van een Nederlander, Mark Overmars. die dat ooit voor... Mark Overmars. Niet de voetballer Mark Overmars. Ik dacht al, wow. Nee, en die heeft toen een programma gemaakt waarmee die kinderen wilden leren programmeren. En mijn medeoprichter, die is toen die 11 was, is die daar ooit mee begonnen. En die vond dat prachtig. En die is daar toen zo goed in geworden. Ja. Dat we eigenlijk onze games in Game Maker maakten. Omdat hij daar heel snel in was. En dat ik dan op het einde het vertaalde naar een andere programmeertaal. Waardoor we het makkelijker konden uitgeven. Maar... En toen zomaar ineens enorme kraker en prijswinnend games ging ontwikkelen. Precies dat dus. Heb je nou een vraag aan Rami? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, het is misschien wel even goed voor iedereen die denkt... games, waarom zou je dat daar in hemelsnaam op Radio 1 over hebben? Kan jij een beetje schetsen, Rami, hoe groot die game-industrie nou is? Ja, de games-industrie is enorm. Ik denk dat mensen dat heel vaak onderschatten. Maar wat je ziet, het is een van de meest gebruikte mediavormen op aarde. Bijna de helft van de wereldbevolking gamet. Ook het grote merendeel van de Nederlanders gamet. En dan hebben we het over het hele spectrum van games. Dus alles van een Minesweeper, Solitaire, Candy Crush... tot Call of Duty, Grand Theft Auto, dat soort games. Ja, dus dan rekenen we echt het mobieltje mee, zeg maar... waar Absoluut. Je gewoon je Candy Crush op doet... tot en met inderdaad het aanschaffen van dus een... Allemaal onze industrie. Ja. Het is een miljardenindustrie. Hij verdient al bijna 15 jaar meer dan Hollywood... en de gehele muziekindustrie bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Gewoon aan pure omzet. Er werken 100.000 mensen in de gamesindustrie wereldwijd. De meeste grote gamesproducties worden gemaakt door teams van 600 mensen. De grote games, waar mensen veel van horen. Dat dus het zijn ook grote werkgevers? Enorme werkgevers. Nederland wordt daar ook een steeds grotere aandeelhouder in. We hebben nu ook een aantal grotere studio's in Nederland zitten. Guerrilla Games zit in Amsterdam. Dat is een van de bekendste gamestudio's op aarde. Een van de voornaamste binnen het PlayStation-merk. Maar je ziet ook steeds meer Nederlandse studio's, kleinere studio's... zie je ook wereldwijd, zowel cultureel als economisch... Opduiken. Weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Dat, terwijl je deze opsomming maakt, we hebben elkaar natuurlijk al eens eerder gesproken... dat ik me toch elke keer blijf verbazen van... wij hebben het er nu over, eens in zoveel tijd duikt het op... maar echt meer game media dan bijvoorbeeld de Power Unlimited... is er eigenlijk niet in Nederland. Hoe kan dat nou? Ja, ik denk dat dat deel gewoon ook de vorm van de media is. Kijk, games is best wel een ingewikkeld medium om over te praten. Het is een heel persoonlijk medium voor heel veel mensen. Ja, maar jij doet niet anders. Nee, ik doe niet anders, maar binnen de gamewereld. En ik denk dat vooral in de media in Nederland is het gewoon een lastig onderwerp. Ik denk dat heel weinig mensen ook echt expertise hebben over games in de media. Dus dan komt het eigenlijk neer op, nou ja, we nodigen een keer een gast uit die over games kan praten, maar... Ja, gewoon een games-expert die over games kan praten... zou helemaal geen kwaad kunnen Maar onderschatten we niet gewoon de impact? Als jij zegt, joh, meer dan de helft van Nederland... en meer dan de helft van de wereld speelt die games... en er gebeurt van alles in die games. Die games beïnvloeden ons, misschien zelfs het maatschappelijk debat. Dan is het best nuttig om je daar af en toe eens over te buigen. Ja, games beïnvloeden absoluut het nationaal debat. Het internationaal debat zelfs. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar zowel goede als slechte dingen... in de cultuur tijdens COVID... was games een van de grote reddingspunten van de maatschappelijke cohesie. Gewoon de mogelijkheid om met vrienden te kunnen spreken... even bij te praten, wat leuks doen. Maar ook de moeilijkere kant van games. De toxiciteit die in games zat. Die is grotendeels vertaald naar het internationaal debat over politiek. Heel veel van de nare dingen uit de politiek in de VS... op bijvoorbeeld, het ogenblik, zijn begonnen in games en vanuit daar doorgegroeid. Dus er is absoluut een invloed van games op cultuur. Maar ik denk dat het ook belangrijk is hoe we kijken naar het... als een soort van vormend medium. Als een kunstzinnig medium. Waar creatief mensen, medium ook echt, ja. Want het is uiteindelijk kunst. Ja. Het is de grootste kunstvorm op aarde op veel manieren. Nou, snap ik dat jij dat ook met een twinkeling in je ogen zegt... omdat je ervan houdt natuurlijk. Het is prachtig, maar het is natuurlijk ook het is een enorme verantwoordelijkheid voor het medium. We gaan er uitgebreider op in zometeen. Ook op die plus- en die minpunten. Toch is er... ook nog iets gebeurd 2 weken geleden. Namelijk koningin Maxima kwam op bezoek bij de Dutch Gaming Association. Ja. En jij had aan mijn lieftallige collega gezegd... dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen. Ja, het is natuurlijk voor games... het is altijd een beetje een lastig ding geweest. Want we waren altijd enorm. Maar het was altijd heel moeilijk om aandacht te krijgen voor games... bij alles wat voelde als een instituut in Nederland. En in de VS ben ik bijvoorbeeld een redelijk vaak gevraagde gast... bij kranten, televisie... Hier in Nederland mag je 1 keer in de zoveel maanden... een keertje een verhaaltje komen vertellen. Maar aandacht van een minister of een staatssecretaris of een koningin... Nooit. Dat bestond eigenlijk niet. Ik mocht 1 keer op de lunch bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Dat was leuk, maar dat was omdat ik toen een hele grote prijs had gewonnen in de game. Een soort Oscar. En toen mocht ik een keertje op de lunch, maar een soort van vanuit de staat, vanuit Nederland, interesse in games. En ook op cultureel vlak. Want we hebben heel vaak, zie je dat overheden economisch geïnteresseerd zijn in games. En technologisch geïnteresseerd zijn in games. Want geld te verdienen. Want ja. Geld. Ja. Maar culturele interesse in games, dat is nog zeldzamer. En ik denk dat we daar wel een soort van grote stap kunnen maken als Nederland. Dat de Nederlandse overheid ook kijkt naar wat de culturele mogelijkheden zijn van games. Van de export van onze cultuur, maar ook gewoon als cultureel kunstmiddel, kunstzinnig middel. Nederlandse games zijn echt Nederlands. En die hebben ook echt een Nederlandse vingerafdruk. Wat maakt ze dan zo Nederlands? Ze zijn eigenwijs. Nederlands is sowieso een heel eigenwijs land. Dus ja. Als je kijkt naar alles wat wij doen, vanaf hoe wij voetballen, tot hoe wij deelnemen op het Eurovisie Songfestival, tot, weet je... Gaat ons niet vertellen hoe het moet. De muziek die we maken, de films die we maken, ze hebben echt een Nederlands vingerafdruk. En het is een beetje recalcitrant, een beetje tegendraads. Het heeft ook altijd wel iets waarin het eigenlijk... Ik heb het gevoel dat Nederlandse dingen nooit tevreden zijn met wat ze zijn en altijd net iets anders willen zijn. En dat heb je met de games ook. Onze games zijn vaak een beetje eigenwijs, ze willen wat anders zijn. Hele bekende Nederlandse game, die heette Fingal. En dat was een soort van game waar je ongemakkelijk je vingers tegen elkaar moest wrijven op je iPad. En dat was gewoon een heel ongemakkelijke game. Hoe verzin je het ook echt? Ja. Nou ja, goed, iemand die heel erg zin had om games te maken die mensen ongemakkelijk maken. Ja, blijkbaar. Ja. En dat was best wel een veelbesproken game. Hij heeft ook prijzen gewonnen voor de originaliteit. Van mij krijgt hij ook een prijs bij deze. Maar Koningin Maxima dus op bezoek. Was dat nou dat eerste stukje erkenning ook voor de culturele kant? Heb je dat als zodanig ervaren? Ja, nou ja, we denken dat het gewoon heel... het maakt wel een statement dat er nu wel echt interesse is in wat de gamesindustrie doet. Ik denk dat het ook een stukje volwassen worden van de industrie is in Nederland. Want het is voor het eerst dat wij als een association, als een soort van, gezamenlijke industrie, iets hebben kunnen organiseren waarbij er aandacht is voor games. Dus voor ons dat die focus op cultuur ligt in plaats van op per se economie of technologie. We weten dat we economisch sterk zijn. We weten dat we technologisch sterk zijn. We weten dat we creatief sterk zijn. Ja. Maar die culturele erkenning is denk ik wel heel belangrijk. En waar zit hij hem dan in? Is dat toch in het winnen van prijzen? Want ik bedoel, uiteindelijk gaat het wel over geld pompen in een industrie, als je zoveel mogelijk mensen daar ook in wil laten floreren. Dus wat is dat dan? Vanaf wanneer is er culturele erkenning? Ja, ik denk dat een deel daarvan inderdaad is ondersteuning. Kijk, nee, het is een kunstvorm, net als films, net als muziek. Daar zijn altijd systemen voor, daar zijn altijd structuren voor gemaakt. En voor de games in de C's zou het fijn zijn om soortgelijke structuren te kunnen hebben. Dus het gaat over ondersteuning van talent, het gaat over groei, het gaat om zorgen dat mensen dingen kunnen maken vroeg in hun carrière die misschien niet per se economisch meteen monsterhits gaan worden. Maar die gewoon kunstzinnig zijn. Die een uiting zijn van wie ze zijn, van wat ze vinden, van wat ze voelen, die mensen kunnen spelen. Serieus genomen worden, zeg je eigenlijk, als industrie. Kijk, in zijn totaal. Het is natuurlijk zonde dat als we het over games hebben in de media, over het algemeen, dat het gaat over of games verslavend zijn, of er te veel geschoten wordt in videogames. Terwijl er, als je 5 minuten op het internet gaat kijken, de games zijn die... zijn letterlijk de 2 standaardvragen die ik nu binnenkrijg op de NPO 1-app. Maar het zijn natuurlijk hele belangrijke vragen. En ik kan me zeker voorstellen dat mensen zich zorgen maken over dat soort vragen. Maar het is ook belangrijk om te weten dat in games kinderen sociale contacten opbouwen. Dat ze strategisch denkvermogen opbouwen, oog-handcoördinatie. Maar ook dat ze over hele ingewikkelde onderwerpen een hele veilige manier hebben om te leren. Een game Papers, Please, die gaat over corruptie. Je gaat het spel in. Je bent een paspoortstempelaar. Je zit gewoon bij de immigratie, de marechaussee, en je moet paspoorten stempelen. En het begint heel makkelijk. En dan naarmate de game verder gaat, wordt het moeilijker. De regels worden ingewikkelder. Je hebt minder tijd. En je verdient per paspoort dat je stempelt, verdien je geld om je gezin te onderhouden. Dus je moet eigenlijk steeds beter die controleur spelen. Ja. Alleen, de game maakt het op een gegeven moment zo moeilijk om dat goed te doen. En dan komt er iemand langs die je misschien toch even een probeert om te kopen. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe ga je daar dan mee om? Want je dochtertje heeft het koud. Je oom moest zijn huis uit. Neem jij dan die steekpenning aan? Maar hoe kan het dan dat er nog steeds zoveel aandacht is voor dat eventuele hoeveelheid geweld die er natuurlijk in games zit? En ook dat verslavingselement. Het voelt een beetje alsof dat nog aan de kinderschoenen van het gesprek staat. Omdat we daar een beetje in blijven hangen. Terwijl altijd als ik jou spreek, hoor ik een soort van enorme waaier aan opties in die game-industrie. Onder andere dit, dat gekke vingerspel wat je net noemde. Candy Crush lijkt me ook verre van heel gewelddadig en is ontzettend populair. Ja. Dus dat beeld dat 95% van de games alleen maar over geweld zou gaan. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk onze blockbusters. En dat is net als in de filmwereld. Kijk, je hebt Marvel. Ja, zeker. En dat zijn leuke films, ga ik met alle plezier heen. Gaat over Spider-Man onder andere. Spider-Man, de superhelden, Captain America, de Iron Man. Al die films, dat zijn enorme franchise films. En dat zijn actiefilms. Dat zijn films met geweld. Maar dat is allemaal een beetje toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. En daar gaan mensen heen. Games werken eigenlijk heel vergelijkbaar. Dus je hebt onze blockbusters, je hebt de Call of Duty's, je hebt de Grand Theft Auto's. Dat zijn actiespellen. Mm-hmm. Het zijn meestal enorme verhalen, grootse, epische verhalen. En dan heb je de rest. Dan heb je de films waar, weet je, de topkunst zou ik bijna zeggen. Maar dat is ook gewoon een actiefilm. Kijk, wat dat betreft is game geen ander media dan andere media. Nee, je hebt ook een beetje gewoon de culthoek. En ja. je kan er allerlei kanten mee op. De grootste industrieën die zitten in Japan, Amerika, Korea, Zuid-Korea. Amerika voornamelijk. Maar er zitten ook grote stukken games industrieën in Japan. Inderdaad, in Korea, in Canada en Frankrijk en Duitsland. Ja. Zijn daar groot in. De mobiele industrie zit voornamelijk in Finland. En dat komt voornamelijk omdat Finland heel vroeg heeft besloten die industrie echt sterk te ondersteunen. Dus, en wat bedoel je met de mobiele industrie? Nou, de mobiele videogames. Dus de Angry Birds, de Candy Crushes, dat soort dingen. Heel veel daarvan komen uit Finland. Oké. Nou, maak jij er ook geen geheim van dat je het heel belangrijk vindt om in te zoomen op wie maken nou eigenlijk onze games? Vandaar dat jij je ook inzet voor jongeren op plekken waar dat misschien minder gebeurt. Of waar in ieder geval minder aandacht voor is. Waarom vind je het zo belangrijk om daarop in te zoomen wie nou onze games maken? Wie dat zijn? Ja, eigenlijk wat ik eerder al zei. Kijk, voor mij, toen ik opgroeide, toen was het altijd in de games die ik speelde, voornamelijk de actiegames. Dat waren, vanaf dat ik ongeveer 15 was, toen kwam het idee van een moderne oorlog kwam in videogames. Daarvoor was het eigenlijk altijd Tweede Wereldoorlog games. Maar toen was het op een gegeven moment was het cool om games te maken over dingen die nu gebeurden. Ja. Als halve Egyptenaar betekende dat ik heel veel games speelde waarop mijn karakter leek op mijn Nederlandse vrienden. Mm. En mijn tegenstander leken op mijn Egyptische vrienden. En dat vond ik ongemakkelijk, want op een gegeven moment ging ik me afvragen, maar waarom is er dan geen game waarin ik mijn Egyptische vrienden speel die moeten vechten tegen mijn Nederlandse vrienden? En ik dacht, nou, dat zal wel in Egypte gemaakt worden. Dus ik ging een keertje in Egypte kijken, maar er was gewoon geen games industry. Dat was niet toegankelijk. Er was geen geld, er was geen hardware, er waren geen computers, er was geen school. Er was eigenlijk helemaal niks. Ja. Dat vond ik heel eng. Want ik had ook wel gemerkt dat, ook in films bijvoorbeeld, ik ben opgevoed als moslim. Als jij gaat kijken naar de islam in films, dat heeft niks met islam te maken. Zelfs tot op de dag van vandaag is er nog nooit, ik weet niet of je wel eens de oproep tot gebed hebt gehoord van een moskee. Zeker. De Adhan. Er is nog geen film in de geschiedenis van films die de gehele Adhan in een film heeft zitten. Correct heeft gedaan. Nog nooit. Mm-hmm. Weet je, je hebt wel altijd een soort van dat gejammer aan het begin van zo'n scène in een Arabisch land. Maar dat heeft er niks mee te maken. En dat vind ik eng, want dat betekent dat we gewoon hele perspectieven op de wereld missen. En dat hebben we in games, hebben we dat heel erg. Dus ja, dus daar maak je ook wel, daar zit eigenlijk je grootste zorg. Dat het bevestigen van die stereotypes, soms zelfs racistisch, ja, aanjagend daarin. Dat, maar ook, dus ik vind het eng dat het inderdaad vanuit één perspectief komt. Maar ik vind het ook eng dat ik alle andere perspectieven mis. Ja, dat vind ik eigenlijk enger. Ja. Want het is niet eens dat ik... Nou, want jij pleit ook helemaal niet voor een verbod, hè? Want bijvoorbeeld een heel agressief spel als GTA, daar zeg jij niet van, nee, dat moet geremd worden, maar je moet gewoon er dingen naast hebben liggen. Ja, ik denk dat het gaat om opties, maar het gaat in mijn geval, vind ik het voornamelijk belangrijk, dat ik kwam laatst een game tegen, die heette Farsh. Dat is een Iranische game van één jongen. Mm-hmm. Mehdi heet hij. En Mehdi Bahrami, die maakte een puzzelgame. En dat was een puzzelspel. En ik heb nog nooit een puzzelspel gespeeld dat daarop lijkt. Gewoon nog nooit. In mijn hele carrière. En maar zat het hem in hoe moeilijk het was, hoe mooi het was? De manier waarop je puzzelt. Gewoon het puzzeltje, de spelvorm bestond nog niet. En dat vond ik bizar, want we hebben eigenlijk het gevoel dat de meeste puzzelvormen wel bestaan. En dat spel gaat over het oprollen van een tapijt. Dus je rolt een tapijt in en af. En daarmee kun je de tegeltjes waarop je speelt kun je beïnvloeden. Ja. Het klinkt heel ingewikkeld. Als je het speelt, is het heel simpel. Nou, het klinkt vooral, wat je net zegt, bevestigend, hoe belangrijk het is dat er dus zo'n game in Iran ontwikkeld kan worden, omdat alleen iemand uit Iran dat zou kunnen bedenken. Precies dat. Ik vroeg aan Mehdi, hoe kom je in godsnaam aan zo'n idee? Dat een compleet nieuw, er is geen enkele, er is geen eerdere versie van, het is niet gebouwd op iets. Hoe kom je erop? En hij zei, nou ja, ik rolde wel eens tapijten op. En sindsdien. En dat was het. Ja. Dus hij heeft gewoon iets uit zijn leven genomen en daar een game van gemaakt. En een totaal nieuwe spelvorm toegevoegd aan het medium. Dat is een beetje alsof je hem een nieuwe kleur uitvindt in schilderen. Ja. Of een nieuwe manier van filmen in films. Het is enorm dat zoiets gebeurt. Is er nou behalve iemand zoals jij inmiddels ook wel vanuit die game-industrie genoeg focus daarop? Zijn er ook andere, bijvoorbeeld grote investeerders die met jou meereizen naar dit soort, tussen haakjes, game-ontwikkelingslanden die nog dingen te winnen hebben? Leuke samenvoeging van de woorden. Gameontwikkelingslanden, ja. Ja, er is wel meer interesse voor. Ik denk dat er voornamelijk ook wel meer besef is in de gamesindustrie hoe belangrijk het is dat de mensen die games maken diverse mensen zijn. Dus we hebben het niet alleen over waar ze vandaan komen, maar ook geslacht, ras. We hebben het over politieke interesses. Ja. We hebben het ook over hoe ze opgegroeid zijn. Rijk, arm, taal, eigenlijk alle verschillende vectoren die we kunnen verzinnen, merken we gewoon dat als meer verschillende mensen games maken, dat we meer verschillende games krijgen. Ja. En ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Want maar die meer verschillende games, dat lijkt me sowieso een ontzettend goed idee. Maar juist wat jij net vertelde, als kleine Rami die gaat spelen en die ziet dat de vijand altijd lijkt op jou. Is dat nou ook iets waar ook binnen de industrie wel kritiek op is? Van jongens, we moeten daar een keer mee ophouden. Zelfs bij grote spellen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld Call of Duty was toen ik opgroeide, was eigenlijk altijd, nou ja, je speelt de westerlingen en je vecht tegen, nou ja, origineel de nazi's. Maar later werd het inderdaad modern, was het een onbeschreven Arabisch land. Dat was politiek makkelijker. Maar ze schreeuwden wel allemaal in het Arabisch en het was allemaal heel erg, nou ja, goed. De huidskleur was jou bekend. Ja, en de islamitische leuzen die continu geroepen werden. En dat was dan politiek correct, want het was geen echt Arabisch land. En daarmee was het een kwast voor de hele Arabische wereld. Je ziet zelfs in Call of Duty nu dat ze heel vaak ook een Arabisch protagonist erbij zetten. Dus niet alleen dat je het Amerikaanse karakter speelt, maar ook iemand uit dat land die ook vecht tegen de oppressie, de dictatuur. De goede wordt. Ja. De goede. Dat is nog steeds problematisch, weet je, dat er de uitzondering is die wel aan de goede kant staat. Tokenachtig, ja. Maar het is wel fijn om te zien dat je nu ook een karakter kan spelen dat lijkt op mij. Over het algemeen schiet je dan niet op de mensen die lijken op mijn Nederlands vrienden, maar er is wel meer kritiek. En er zijn ook games die echt inspelen op, goed, die oorlogsspellen, dat is eigenlijk best wel veel. Zouden we het een keertje hebben over de andere kant van oorlog? Dus er zijn ook games over oorlog overleven als burgers. Er zijn games over schuld. Het gevoel van schuld bij oorlog. Dus wordt niet zozeer dat je hoeft te vechten. Dus dat je zoveel mogelijk vijanden moet afknallen. Maar dat je juist. Dat was een voorbeeld van een Poolse game, toch? Over de Tweede Wereldoorlog. Ja, This War of Mine. Prachtige game. Je speelt een kleine familie of een kleine groep overlevenden die zich verbergt in een huis tijdens de oorlog. En het gaat eigenlijk meer over jezelf in leven houden. En de moreel-ethische keuzes en dilemma's die daaraan vastzitten. Eigenlijk schiet je niet in die game. Dat komt er helemaal niet in voor. En een totaal ander perspectief ook een keer op die oorlog. Dat krijg je als verschillende mensen verschillende games maken. Ja. We gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Heb je nou nog een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, dan hebben we ook al het ander nieuws van vandaag. Een moeilijk afscheid in Rhenen, want de panda van Xing reist vandaag van Ouans Dierenpark af naar China. Maar voordat hij gaat, wordt er een heuse afscheidsceremonie georganiseerd. De panda is 3 jaar oud inmiddels en eigenlijk zou die al een jaar eerder gaan. Maar door corona ging dat niet in China. Dus voor alle dierenliefhebbers, de ouders, die blijven nog wel een paar jaar in Rhenen. En speciaal voor deze pandas draaien wij de bamboes, want dat eten pandas natuurlijk graag. En met Where Does the Time Go, iets wat moederpanda zich misschien ook wel gaat afvragen. Well, I don't really care for much, but happiness and smiles along the way. With my family and friends and such, the people that I live for every day. But it seems the days are going past a little faster every been so long since I was young. Just a little one, having fun and playing in the sun. Oh, the time goes, slips away so fast, and I wish I could hold on to what I used to have back in the sun. I look around and I see the children playing in the sand and building dreams. I walk around and I see the lovers loving one another, and it seems we just ain't enough time, enough to love enough or build enough the little stuff that's always left behind. Where does time go? Been so long since I was young. Just a little one, having fun and playing in the sun. All the time goes, slips away so fast, and I wish I could hold on to what I used to have. Dit is Vroeg van woensdag 27 september en vandaag viert het game-tijdschrift Power Unlimited hun 30-jarig bestaan. Reden voor ons om in te zoomen op de gamewereld, want met een miljoenen, nou ja, laten we zeggen miljarden omzet, misschien zelfs al in Nederland, maar wereldwijd sowieso, is gamen ontzettend groot. En ik praat daar vandaag over met Rami Ismail. Hij is onafhankelijk gameontwikkelaar, onder andere, maar reist ook de hele wereld over om andere jonge mensen te inspireren om zelf ook games te gaan ontwikkelen. Heb je nou een vraag aan hem, stel die dan vooral. Want we gaan het volgende doen. Vroege vragen. Ja, je kan de NPO Radio 1-app daarvoor gebruiken. En Rami, dat wordt uitgebreid gedaan. Leuk. Ja, toch wel, hè? Spannend. Een van de vragen waarvan jij net even tussen neus en lippen tegen mij door zei, die vind ik leuk, stel hem aan me. Dat is de vraag van Henry. Als een jong persoon later gameontwikkelaar wil gaan worden, wat zijn dan de handige schoolvakken? Ja, dat is een hele leuke vraag, want dat is ook best wel een moeilijke vraag. Kijk, games zijn niet één ding. Er zijn heel veel verschillende rollen die nodig zijn om een game te maken. Dus we hebben onze programmeurs. Nou, als je dat wil gaan doen, kun je kijken naar een programmeuropleiding. Maar je kan ook gewoon gratis de programma's downloaden die ook gebruikt worden voor professionele gameontwikkeling. En daar gewoon een keertje mee gaan prutsen. Zo ben ik ook begonnen. Gewoon Pac-Man proberen na te maken in een programma of Tetris of zo. Maar je kan ook ontwerper worden. Dan is psychologie bijvoorbeeld een betere plek om te beginnen. Of spelontwerp. Als je de graphics wil maken, dus hoe een spel eruit ziet, dan kun je het best kijken naar 3D-models of tekenen. Kunstgeschiedenis is daar ook een heel sterk vak in. Als je de muziek of de geluidskant in wil, alles met audio is goed, maar een geluidsopleiding, geluidstechnicusopleiding, muziek, componeren, al die vakken zijn goed. Schrijvers hebben we nodig, dus literatuur kan daar heel sterk in zijn. Eigenlijk kun je gewoon iedereen kwijt in die hele game-industrie. Elke kunstvorm bestaat in de games-industrie. En dat is wat mij betreft wel een van de meest interessante dingen. Want het is dus een combinatie van technologie, psychologie, kunst en dan een stukje, economie. Ja, voor je weet enthousiasmeer je mij ook nog, Het is een heel leuk. Nou ja, goed, stemacteurs hebben we natuurlijk. We hebben met veel interesse de Hollywood. Ja. Is er geen angst voor AI in de gameontwikkelingswereld? Oh, absoluut. We zijn ook met heel veel interesse aan het kijken naar hoe het nu afloopt met stakingen in Hollywood. Die volgens mij vandaag of vannacht zijn beëindigd. Want een groot onderdeel daarvan was ook AI en de vorm die AI heeft op het medialandschap. En dat is ook voor ons heel belangrijk. Ja. Ja, nou ja, omdat we het aan het begin van het gesprek een beetje hadden over de enorme hoeveelheid werkgelegenheid die er ontstaat in zo'n enorme industrie, als het over miljarden gaat. Ja, kan ik me ook voorstellen dat een ontwikkeling als artificial intelligence ook bij jullie wel een beetje voelt als iets op de hielen. Ja, het is grappig, want het komt ook een beetje bij ons vandaan. Het is alleen een beetje uit de gamesindustrie gegroeid. Kijk, wij gebruiken al heel lang, gebruiken wij als programmeurs natuurlijk trucjes om de computer werk voor ons te laten doen. Als je zo'n enorme game hebt als een Skyrim, dat zijn echt games waar, of een No Man's Sky, waar gewoon een heel universum zit in de game. Mm-hmm. Dan gaan wij niet met de hand iedere boom plaatsen. Dan schrijven wij daar gewoon een stukje code voor dat de bomen plaatst. En dus dat idee dat de computer werk van ons kan afnemen, dat zijn we wel bekend. Maar dit voelt op een of andere manier toch meer als een existentieel gevaar voor kunst. Dan krijg ik ook een vraag binnen van, ik neem aan, een ouder. Even kijken, in plaats van huiswerk maken is mijn kind altijd aan het gamen. Wat leert hij daar nou van? Ja, dat hangt af van welke games het kind speelt. En ik denk dat dat op zich ook wel een goed gesprek is voor ouders om met kinderen aan te gaan. Gewoon welke games worden er gespeeld? Kijk mee als kinderen aan het gamen zijn. Wees op de hoogte van wat ze spelen, met wie ze spelen ook. Want in principe is het niet heel anders dan kinderen naar de speeltuin sturen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat kun je absoluut doen, maar dit is een wereldwijde speeltuin. Ja. En je weet ook niet per se wie er nog meer is. Dus probeer dat een soort van open gesprek te houden. Ik denk dat heel veel ouders zoiets hebben van, nou, Laat mijn kind maar hun ding doen achter de computer. Hmm. Maar zeker op het internet, met Instagram, met de Twitters en de Facebooks en de videogames van de wereld. Ja, nou, omdat we het natuurlijk net hadden over dat eeuwige, soms een beetje terechte vooroordeel, dat er heel veel geweld voortkomt in de grote blockbusters van de games. Maar zeg maar ook die impliciete boodschappen waar jij het eigenlijk over had, hè, van misschien dat witte mensen altijd de goede mensen zijn en mensen van kleur niet. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen waarvan ik me als ouder kan voorstellen dat je daar misschien toch het gesprek over aan moet of wil gaan. Nogmaals, die game-industrie die is daar ook zelf deels mee aan de slag. Nou weet ik dat Ubisoft, grote gameontwikkelaar is dat. Die hebben nu bedacht dat ze overal een disclaimer voorzetten bij de games, waarin ze zeggen, hier hebben allerlei mensen aan gewerkt. Ja, klopt. Dat zijn ze ooit mee begonnen van een game die heet Assassin's Creed. Dat is zo'n hele tijd geleden, die game. Maar dat was een game over de kruistochten, waarin je een karakter speelt, Altair. Dat was voor mij heel leuk, want dat was een Arabische naam. Dus ik kon die beter uitspreken dan mijn vrienden. Dat was leuk. Eindelijk aan het winnen, op dat vlak. Ja. Eindelijk. Maar dat was best wel een belangrijke game in de gamesindustrie, denk ik. En Ubisoft heeft die melding er altijd een beetje voor gehouden. Ik denk nu meer als een badge of honor dat zij er heel vroeg mee waren. Maar het is wel een belangrijk statement. Kijk, dat games worden gemaakt door verschillende mensen. Dat was vroeger niet per se zo. Weet je, ik ken verhalen over de Iranier in de gamesindustrie. En dat was de Iranier in de gamesindustrie. Dan word je bijna daarom bekend. In de jaren 80 was dat. Maar toen ik in de gamesindustrie begon, ik was eigenlijk wel de Arabier voor een hele tijd. En er waren er wel meer, maar ik was de enige zichtbare. Ik was de enige die ook echt in publieke oog stond in de gamesindustrie. Maar werd daar ook dan een beetje een gimmick van gemaakt als jij op allerlei beurzen kwam en zo? Oh, absoluut. Dat was wel echt een ding. Het was ook, als ik een panel mocht doen, dan ging het meestal daarover. Ik kon niet echt praten over de games die ik maakte. En dan was ik eigenwijs en ging ik het daar wel over hebben. Maar dat was wel een soort van strijd. En we zien dat ook met vrouwen in de gamesindustrie. Hebben we dat heel lang gezien. Dat dan eigenlijk altijd panels waren over, hoe is het nou om vrouw te zijn in de gamesindustrie? Zonder dat er ooit ruimte werd gemaakt om te praten over, hey, welke game heb je nou eigenlijk gemaakt? Zij eigenlijk maakte. Maar je ziet ook dat daar heel sterk verandering in plaatsvindt. En daarmee dus ook verandering in de games. Maar die disclaimer, hè, die ze dan voor zo'n Assassin's Creed plaatsen, van hey, wat tof, kijk, er hebben allerlei verschillende mensen aan deze game gewerkt. Klopt het ook? Of is het ook een beetje een disclaimer om controverse voor te zijn? Of? Nee, het klopt wel. Ik moet zeggen, heel vaak is nog steeds het leidersteam van een game is nog steeds, nou ja, voor Ubisoft vaak in Frankrijk. Het is een Franse game studio. Maar heeft wereldwijd studio's. Dus Ubisoft heeft in Turkije, in China, in de VS, in Zuid-Amerika. Dus er werken wel echt mensen aan die games van over de hele wereld. En vind jij dus dat je het ook terugziet, los van de naam van het karakter? Merk jij aan een game als Assassin's Creed, hey, hier zitten veel meer verschillende ogen op? Ja, ik heb een van mijn favoriete voorbeelden is de game Assassin's Creed. En daar speelde je een karakter, die heet Altair ibn Laha. En dat Altair ibn Laha betekent Altair, de zoon van niemand. En in de Arabische wereld hebben we een patriarchaal naamsysteem waarin je eigen naam hebt en dan de naam van je vader en de naam van zijn vader. En dan het gaat zo door totdat we de namen niet meer weten. Dus ik heb 7 namen. Mm. Als je mijn naam op mijn paspoort zou checken, dan heb ik mijn naam, mijn vaders naam, zijn vaders naam, zijn vaders naam, enzovoort, enzovoort. En mijn achternaam is ook mijn over grootopa's naam. Dat is niet een achternaam, maar toen mijn vader hier naartoe emigreerde, toen moest hij een achternaam. Mm. En dat werd zijn achternaam. En in de game hebben ze dat juist gedaan. Altair ibn Lahad. En toen werd er later een boek geschreven, extern buiten de game. En toen werd zijn vader, kreeg de naam, ik weet niet meer, voor mij was Mustafa of Mohammed of zo. Of Mahmoud. Ibn al-Ahad, alsof het een achternaam was. Maar het is natuurlijk geen achternaam. Het is gewoon het patriarchaal systeem. Dus of de naam klopt niet, of zijn vader was ook een wees die dezelfde bijnaam heeft gekregen. Dat is heel onwaarschijnlijk. Dus daar zie je dat in de game heel veel aandacht was voor het correct presenteren van de cultuur. Maar dat toen een schrijver zonder die kennis, zonder die perspectieven, in zijn eentje een verhaal probeerde te schrijven in die wereld, dat hij die fout wel maakte. Dat voor mij was een teken van oké, er wordt hier wel echt naar gekeken. Kijk, zo belangrijk is het dus als je die diversiteit hebt. Nou, nog een kritisch punt, want Microsoft heeft recentelijk te horen gekregen dat ze Activision Blizzard mogen kopen. Activision Blizzard is een enorme speler op dit speelveld. Een van de grootste. Ja. Ze gaan het kopen voor 70 miljard. Nou is Blizzard nou precies zo'n bedrijf waarover ik voornamelijk het laatste jaar, ja, laatste twee jaar misschien wel heb gelezen. Wangedrag, massa-ontslagen, seksuele intimidatie. Ja. Wat speelde daar nou? En waarom zou je dat als Microsoft in hemelsnaam willen kopen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ja, Activision Blizzard is een van de grootste gamesbedrijven op aarde. Daar werken ook echt duizenden mensen. Daar was wel echt een leiderschapsprobleem. En dat is er nog steeds wel. Gewoon de cultuur in die bedrijven is vanuit leiderschap niet heel sterk. Vanuit vanuit de werknemers steeds sterker. Hmm. Veel van de unies die worden gevormd in de gamesindustrie, die vormen ook daar vanwege die problematiek. Ja, vakbonden ontstaan dus binnen Blizzard. Ja, en dat is voor Amerika, want het is een Amerikaans bedrijf, is dat heel speciaal. Vakbonden zijn niet echt iets dat daar zomaar wordt opgericht. En in de gamesindustrie is het ook echt een nieuw begrip. Hmm. Maar de werknemers in de gamesindustrie zijn daar moe van dit soort problemen. Dus je ziet daar wel steeds meer druk op. Microsoft wil het voornamelijk kopen omdat Activision Blizzard als uitgever een aantal van de grootste games op aarde uitgeeft. En daar zitten echt enorme titels tussen. Maar wat ik ervan begrijp is, gaat het voornamelijk om de mobiele games. Ja. Waar Activision Blizzard, want Activision Blizzard is de naam van het bedrijf voor veel mensen, maar ze bezitten ook King. En dat zouden heel veel mensen kunnen kennen van bijvoorbeeld Candy Crush. Maar even, zijn gebruikers nou ook kritisch? Hè? Want als ik dus iets lees over Blizzard en ik zie wangedrag, ik zie seksuele intimidatie, dan denk ik, oh god, daar hebben die vrouwen uit de game industry waar we het net over hadden, die dus ook nog de hele tijd gelul van hun collega's moeten incasseren. Ik kan me voorstellen, ik heb bijvoorbeeld een film wel eens niet gekeken omdat ik dacht, Mel Gibson, gun ik het geld even niet. Ja. Is dat nou in de game-industrie iets wat leeft? Dus het gesprek van waarom zouden wij dit bedrijf nog steunen zolang zij zo met hun vrouwelijke werknemers omgaan? Ja, absoluut. En dat zie je ook wel steeds meer. Ik bedoel, een heel groot deel daarvan is natuurlijk gewoon social media, de mogelijkheid om dat soort dingen aan de kaak te stellen. En dat ook, gebeurt dus ook. Absoluut. Ja, je ziet dat wel ook steeds vaker. Je ziet ook dat bedrijven steeds voorzichtiger zijn met dit soort dingen. En ik moet ook zeggen, van achter de schermen in de gamesindustrie hoor ik ook wel steeds vaker van, oh, er is wangedrag. Die persoon moet eruit. Want anders is dat gewoon een PR-nachtmerrie. En dat is wel echt een onderwerp in de gamesindustrie. Ik denk dat de industrie daar ook. Maar PR-nachtmerrie is natuurlijk wel een ander morele kaart dan dit kan gewoon niet. Oh, absoluut. Maar ik ben wat dat betreft niet heel erg kieskeurig met waarom een bedrijf de goede dingen doet. Als het is omdat ze anders heel veel schade krijgen, vind ik dat prima. Weet je, ik heb heel erg gemerkt dat vooral in dit soort industrieën, maar dat is ook in films, dat is ook in radio, dat is ook in nieuws. Dingen veranderen niet omdat het goed is. Dingen veranderen omdat het anders slecht is. En het gamespubliek is daarin heel sterk, is heel georganiseerd, is heel luidruchtig. En die laten ook weten als ze ergens niet blij mee zijn. En dat schuift steeds meer in de richting van, wij willen gewoon dat onze games worden gemaakt op een manier die goed is voor de mensen die eraan werken. Zonder overtijd, zonder harassment, zonder intimidatie. Mm. Want je merkt gewoon dat de games die komen uit gezonde teams met gezond leiderschap, dat gewoon betere games zijn die stabieler zijn, die fijner zijn, waar je meer dingen in kan doen, waar je beter in kan spelen. Ja. Dus je merkt het in de kwaliteit. Nou, zeiden we ergens aan het begin ook dat het natuurlijk ook invloed heeft op het maatschappelijke gesprek, het maatschappelijke debat. En we hebben nu al een beetje aangekaart in wat voor zin dan. Hè? Dus hoe gaan mensen in de game-industrie met elkaar om, maar ook welke impliciete boodschappen krijg je nou mee bij de spellen die je speelt. Daar zitten hele goede bij, daar zitten ook minder goede bij. Is er ook nog in een ander iets waar wij misschien als een Power Unlimited extra gewoon meer aandacht aan moeten besteden? Dat het groter, dat het gewoon groter moet zijn, die game-industrie. Ja, ik denk dat... De vragen waar we het voornamelijk over kunnen hebben met games... voor mij zijn voornamelijk de culturele vragen. Mm. Ik denk dat we hebben het vaak genoeg over de omzet. En ik moet ook zeggen, iedere keer dat het ergens aankomt... ik ken de omzetcijfers gewoon uit mijn hoofd. Want het is meestal een van de eerste vragen die ik krijg. Dus hoeveel geld gaat er nou eigenlijk om in de game-industrie? Voor mij is het veel interessant van... wat is de games-industrie voor mensen? En dat is natuurlijk is het een stukje vermaak, het is een stukje kunst... Het is een mogelijkheid voor mensen in derde wereldlanden bijvoorbeeld om geld te verdienen. Ik bedoel, als jij in, en dat zijn ook de teams waar ik graag mee werk, maar als jij ergens in Midden-Afrika games gaat maken, heb je aanzienlijk minder geld nodig dan een studio in San Francisco. Mm-hmm. Maar je verdient nog steeds dezelfde dollars die je ergens anders verdient. Dus je gewoon als mogelijkheid, als cultureel middel, als culturele import, maar ook export. Wat voor verhalen halen wij eigenlijk Nederland binnen? Ja. Wat voor verhalen vertellen we vanuit Nederland? Mm-hmm. Wat voor mensen maken games? Wat krijg je als andere groepen mensen games gaan maken? Dat vind ik hele interessante vragen. Daar zou ik heel graag veel meer gesprek over zien. Want dat zijn voor mij echt de kernvragen van wat games eigenlijk zijn. En wat ze kunnen zijn. Is wat leren we van games? En ik wil ook de blockbuster games. Weet je, ik vind de Call of Duty ook gewoon leuk. Nog ja, steeds. Natuurlijk. Ik ja, ga gewoon achter de bank zitten en een grote actieknaller spelen. Nee, vind ik ja, prachtig. Nou, nee. Misschien dat ik de vraag ook wel stelde. Omdat ik dacht van, kijk, ook bij heel veel games... Die je met elkaar speelt op afstand... is er ook vaak heel veel ruimte voor gesprekken. Dus je kan met elkaar chatten, je kan met elkaar kletsen, letterlijk. En ik kan me voorstellen, want daar begonnen we het gesprek ook een beetje mee... dat daar dus ook wel eens gesprekken plaatsvinden... die op normale fora bijvoorbeeld verwijderd zouden worden. Waarvan je aan het begin een beetje zei... ja, sommige politieke kleur wordt zelfs ontwikkeld in games. Krijgt daar zijn oorsprong. Ja, zijn er voorbeelden van? Nou ja, we hadden in de games industrie bijvoorbeeld als slecht voorbeeld, dan heb ik een slecht en een goede. Als slecht voorbeeld hadden wij Gamergate bijna 10 jaar geleden intussen. Dat is heel lang geleden. Maar dat was een enorme harassment campagne richting vrouwen in games. Daar heeft de games industrie ook heel sterk op gereageerd. Door gewoon te zeggen van nou, hele game studios die gewoon zeiden van nou, als je daarbij hoort, koop onze games vooral niet, want we willen je niet. Die technologie is ook ontwikkeld om daarop op te filteren, dat soort dingen. Maar Gamergate is eigenlijk doorgegroeid in de soort van... nou ja, uiteindelijk de Donald Trump-campagne, wat eigenlijk heel bizar is. Maar dat is echt daar begonnen, dat speelboek van... oké, we gaan gewoon een leugen vertellen. Die vertellen we zo luid, zo vaak achter elkaar, dat mensen hem vanzelf geloven. Mm-hmm. Dat komt uit games, dat vind ik heel eng, dat daar begonnen is. Want ik kan dat lijntje gewoon volgen in de geschiedenis. Maar ik denk dus dat dat komt omdat we te weinig oog hebben voor hoe groot die... games wereld is. Absoluut. Ik denk dat een heel groot onderdeel van is. En ik moet ook zeggen, ik ben altijd heel blij met de kritische vragen over games. Mm. Want ik ben het ermee eens dat games zijn belangrijk. Er is verantwoordelijkheid bij de spelmakers. We moeten culturele verantwoordelijkheid bij de spelmakers neerleggen. Dus vragen over verslaving, vragen over geweld, vragen over ongelijkheid. Die moeten aan gamemakers gesteld worden. Ik mis alleen de vragen over wat zijn de goede voorbeelden. Die wil je er graag bij hebben natuurlijk. Omdat ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat we snappen van oké, er zijn slechte voorbeelden. Er zijn ook goede voordelen. En als we van games een soort van boeman maken... waar alles alleen maar slecht in is... dan neem je kinderen bijvoorbeeld de mogelijkheid af om met elkaar te praten. Toen ik eind vorig jaar een break-up had, een relatie die eindigde... ik zat echt in een gat. Twee van mijn beste vrienden hebben besloten... mijn favoriete game te gaan spelen. Omdat ik kwam gewoon mijn huis niet uit. En die zijn gewoon een karakter gaan maken in Destiny, mijn favoriete game. En die zijn met mij die game gaan spelen, omdat ik daar een beetje mijn tijd probeerde. Jezelf weer uittrok, ja. En die hebben gewoon iedere nacht die game met mij gespeeld. En die spelen hem nu nog steeds wekelijks met me. En dat, weet je, dat zijn van die dingen waar... Ik denk dat mensen wel eens vergeten dat games voor veel mensen gewoon de sociale plek zijn van tegenwoordig. Wanneer Precies, heb je nog meer tijd? Je moet het ook niet ridiculiseren tot maar één... element. Daar games, is het ook te groot voor. Games is alles. Weet je, er zijn games over relaties, er zijn games over seks, er zijn games over geweld, er zijn games over racisme, er zijn games over ongelijkheid, er zijn games over corruptie, games over kunst, games over tapijtenrollen, games over, weet je, van alles is een game. Je kan, als je ooit Duolingo hebt geprobeerd om een taal te leren, dat is een game. Ja, precies. Dus, dat moet je allemaal meerekenen natuurlijk. Dus er is zoveel aan games en er is zoveel mogelijk in games. Ja. Dat ik het jammer vind dat we heel vaak het gesprek beperken tot wat er niet goed is aan games. En ik denk dat het heel belangrijk is om die vraag te stellen. Ik denk dat de EU en ook Nederland trouwens heel goed bezig is met regelgeving en regulering. Over verslaving, over eindeloos scrollen. Over wat er nou eigenlijk gebeurt in games. Ik denk dat het allemaal heel sterk is. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar je zegt eigenlijk van de kritische blik moet zich vooral richten op de industrie. Dus hoe functioneren mensen daar? Hoe gaan we met elkaar om? Verdient iedereen genoeg geld? Zijn we divers en inclusief genoeg? Maar het spel aan zich, gewoon het creatieve eindproduct, daar mogen we soms ook wel eens wat positiever over zijn. Als ik jou ook net hoor vertellen over dat tapijtenspel, denk ik, dat is toch super vet. Het is ongelooflijk. Ik speel de laatste game Venba. Ja, wacht. Hey, dit moet je herkennen dan. Ja. Dat is een ongelofelijke game. Gemaakt door een drietal in Toronto. Met een Tamiel achtergrond. Die maakten een game over hun moeder eigenlijk. Want hun moeder was immigrant. Of een van hun moeders. Nou, het is een soort van, hoe noem je dat? Een montage geworden van hun ouders. Maar ze zijn allemaal immigranten. Ja. Hun ouders zijn geïmigreerd naar Canada. En zij wilden een game maken over hun moeder. En ze kwamen erachter dat eigenlijk de beste manier om die game te vertellen was via koken. Via de gerechten. Ik ga een beetje verklappen hoe de game gaat. Want anders kan ik er denk ik niet goed over praten. Graag. Spoiler alert, maar toch. We gaan spoiler alert. Ja. Je speelt de moeder vanaf haar jonge jaren. Ze is op een gegeven moment raakt ze zwanger. Ze zit in Canada en ze hebben eigenlijk een gesprek met haar man over of zij terug moeten naar India. Omdat ze bang is dat het kind anders niet hun cultuur snapt, niet hen zal begrijpen. Maar ze maken eigenlijk samen de belofte aan elkaar dat hoe het kind ook wordt, het is hun kind. Dus het kind is perfect. Naarmate de realiteit dichterbij komt, blijkt inderdaad dat het kind ook moeite heeft met hun achtergrond. Omdat het hen anders maakt dan de kinderen op school. Dus je maakt als de moeder, speel je eigenlijk kookpuzzels. Dus je speelt de recepten. Zij heeft een kookboek van haar moeder. En dat kookboek is niet compleet. En jij moet als het ware met puzzelen moet jij dat recept zien te maken. En je leert ook eigenlijk stiekem ook wel echt hoe je het recept zou maken. Stiekem ben je ook gewoon aan het leren koken. Ja. Precies. Maar wat ik heel sterk vond aan die game is dat ze dat verhaal echt heel goed vertellen over hoe dat kind eigenlijk afstand neemt van de cultuur. En dan de moeder eigenlijk een beetje eenzaam achterblijft. De vader heeft last van racisme. Ze kunnen allebei geen baan krijgen of geen goede baan. Uiteindelijk overlijdt de vader relatief jong. De moeder blijft alleen achter. En er zit één level in waar ik gewoon echt helemaal kapot ben van gegaan. Want je speelt ieder level, maak je één recept. Maar op een gegeven moment gaat Kevin, de zoon, die gaat naar de universiteit. En die besluit dan terug te komen voor een avondje. En moeder kookt dus een heel feestmaal. En in plaats van één gerecht, maak je er echt 10. Gaat heel snel oprecht culturele muziek. Alles klopt aan het plaatje. En Kevin belt in de laatste minuut af. Nee. En het laatste shot van die scène is dus, nadat je al die puzzels hebt gedaan, gewoon de afwas. Oh nee. Die er staat. En ik heb zitten janken. Ik heb echt zin. Want ik ben Egyptisch-Nederlands. Ik heb dat hele verhaal zelf meegemaakt. Oh. Je groeit op met je cultuur, maar je merkt op een gegeven moment dat je daardoor anders bent. En omdat je anders bent, zet je ervan af. En omdat je ervan afzet, merk je dat je ouders zich eenzaam voelen. Dan krijg je een schuldgevoel bij. En het spel eindigt eigenlijk met Kevin die zelf de recepten probeert te maken. Hmm. Het was zo oprecht en zo eerlijk. En het is een hele korte game. Het duurt ongeveer 2 uurtjes om te spelen. Maar die vergeet ik van mijn leven niet meer. Ja, omdat die verhaallijn zo... Dat ben ik. Ja. Weet je, het is niet mijn cultuur. Maar wat games voor mij heel krachtig maken is dat het een internationale taal is. Net als voetbal. Weet je, ik hoef niet met iemand te kunnen praten om een balletje met ze te trappen. Je hoeft in principe niet uit India te komen of Tamil te zijn om die game te kunnen spelen. Hmm. Maar dan wel te herkennen wat van jou er in die game zit. Ja, dat is natuurlijk die ontzettende forever basis van games. Hè? Ik bedoel, schaken, dat kun je met iedereen. Daar hoef je niet voor te kunnen praten eigenlijk. Ja. Nou ben jij natuurlijk heel erg thuis in deze wereld. En ik kan me voorstellen, als je dat niet helemaal bent, maar je houdt er wel van, dat de valkuil om toch in die games te trappen die voor de hand liggen, best wel groot is. Dus stel, ik wil juist niet aan al die vooroordelen doen, maar ik wil gewoon me goed verdiepen in die gamemarkt. Ik zal even een voorbeeld noemen, maar je hebt ook heel lang games gehad waarvan gezegd werd, nou, dat zijn echt vrouwengames, hè, zoals de Sims. Dan ben je een huis aan het bouwen en een gezin aan het organiseren. Ontzettend leuk. Zoveel gespeeld. Ja, je zou mij er niet over horen klagen, nee. Dus blijf het vooral doen. maar ik wil daarnaast ook het gevoel hebben dat ik ook andere games kan spelen. Of zoals jij nu net vertelt, dat ik me ook cultureel een beetje ga verbreden. Hoe ga ik die zoektocht nou aan? Nou, er zijn wel een aantal manieren om dat te doen. Kijk, de makkelijkste manier is zoeken naar de term indie games. Dezelfde manier als dat je indie films hebt. En indie games zijn onafhankelijke games. Ik noem mijzelf ook onafhankelijk spelmaker. Maar indie developers zijn meestal kleinere teams, 4 tot 12 mensen. En omdat die games kleiner zijn, zijn ze meestal ook persoonlijker. Dus het minder economisch risico. Dus ze zijn meestal ook wat kunstzinniger. Betekent niet dat het geen hele goede games zijn. De afgelopen jaren hebben de indie games vaak ook de grootste prijs in de industrie gewonnen. Meer dan de Call of Duty's of de Red Dead Redemption's of de Grand Theft Auto's. Daar is zo'n enorm pantheon aan games van allerlei typen. Dus als je ooit geïnteresseerd bent in wat is er nog meer in games, als je even googelt op indie games of indie game news, dan kun je daar meestal al heel veel vinden. Maar je ziet ook gewoon dat er steeds meer aandacht is voor indie games. Dus koop ook een keer een Power Unlimited. Let vooral daar even op. En koop een keer een Power Unlimited. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, ik wou zeggen, hartstikke mooi rond. Zijn we weer bij het begin. 30 jaar Power Unlimited. Ik kreeg toch gewoon een laatste vraag voor je. Die wil ik graag aan je meegeven. Want het is best wel iets wat speelt. Die komt van Meerden. Meerden is sowieso heel enthousiast over dit onderwerp. Het is bijna een interview zelf. Dus ik kies er even één uit. Sorry. Looten in games. Dat is voor iemand die geen games speelt misschien een woord waarvan je denkt, wat betekent dat nou in hemelsnaam? De vraag is eigenlijk, wat vind je daarvan? Dus dan moeten we eerst even beduidelijk maken wat een loot is. Ja, lootbox, denk ik, waar het specifiek over gaat. Ja, lootboxen zijn een hele ingewikkelde manier van games om geld te verdienen. Maar er zijn games die zijn gratis. Die noemen ze free-to-play. En een lootbox is eigenlijk een manier waarop zo'n game geld verdient. En dat is eigenlijk een beetje als de oude Pokémon-kaarten. Dus je koopt eigenlijk een pakketje, je weet niet wat erin zit. En dan doe je het pakketje open en dan komt daar wat uit. En dat kan goed zijn, dat kan minder goed zijn. Ja, er werd een beetje over gediscussieerd, is het nou gokken of niet? Ja, persoonlijk, als je mij vraagt, ik vind gokken. Ik bedoel, je geeft er geld aan uit en als je er geld aan uitgeeft, dan krijg je iets dat je wel of niet wil. Er is nu een hele discussie over of dat inderdaad gokken is. En die is ook op Europees niveau bezig. Nederland heeft daar het voortouw in. Daar ben ik heel trots op, moet ik zeggen. Want ik vind het wel eng. Weet je, het is voornamelijk ook omdat het gevaarlijk is voor mensen die jong zijn ook. Ja, jong zijn, die gokverslaafd of een neiging hebben tot gokken. En ik vind eigenlijk gewoon niet dat mijn industrie daar geld mee hoort te verdienen op die manier. Ik snap dat sommige games gratis zijn en dat er geld verdiend moet worden. Maar verzin iets anders. Niet zo, ja. Dus ik ben er geen fan van. Top. Hebben we die rond? Heb ik nog een laatste vraag in het kader van inclusiviteit. Vind ik een hele mooie vraag, namelijk van Desiree. Ik ben een blinde vrouw en ik zou graag willen gamen. Wat raad je me aan? Nou ja, een van de beste dingen die ik kan aanbevelen is zoek even op de term Able Gamers. Dat is een goed doel waar ik ook een ambassadeur van ben. En wij richten ons eigenlijk op games toegankelijk maken voor mensen met beperkingen of mensen met andere vereisten voor games. Steeds meer games hebben ook verbeterde toegang voor mensen die slechtziend of blind zijn. En er zijn absoluut games die daar specifiek voor gemaakt worden. Of die ook modussen hebben waardoor games toegankelijk worden. En dat zijn soms games waarvan je het niet zou verwachten. Zelfs hele snelle vechtgames bijvoorbeeld hebben tegenwoordig vaak modus waardoor je puur op geluid competitief zou kunnen spelen. Oh, en die werken dan op audio en dan moet je zelf met je lichaam bewegen in plaats van met een controller? Of juist zelfs met een controller. Ja, dus er kan heel veel. Games zijn natuurlijk geprogrammeerd en dat betekent dat er heel veel mogelijk is qua aansluitingen. Maar Able Gamers focust zich specifiek als goed doel op het toegankelijk maken van informatie over games voor mensen die blind zijn of doof zijn of die misschien geen toegang hebben tot het besturen van al hun ledematen of geamputeerd zijn. Of ja goed, eigenlijk al die vormen, daar werken wij mee. En dat is dat vind ik een heel groot deel van games toegankelijk maken. Niet alleen om te maken, maar ook om te spelen. Ja, en ook daarvoor voor geldt hopelijk dat er ook mensen dus achter de schermen werken die met dit soort beperkingen kampen, waardoor ze dat absoluut begrijpen. Rami Ismail, dankjewel. Onafhankelijk gameontwikkelaar. Fijn dat je met mij de dag wilde beginnen. Ik begrijp dat jij zo meteen nog even gaat liggen. Ik ga nog even mijn bed in. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Morgen ben ik er weer. Zometeen natuurlijk het NOS-journaal van alweer 6 uur. Ik wil je bedanken als je geluisterd hebt en ook als je een vraag hebt ingestuurd natuurlijk. Tot morgen. We'll be right back. NPO Radio.